ماخيو ليلى مسلو بيا تلاك رجعي بيا دخول غي بيا تلاك مغلز بيا وإذا طلقتم النساء أردو فيرسم نجاهدية مندي أو دي قوس ربي كريم فرمي شو كم خدو تطلاق ملو شوي نو دي خد اخبالي بچو لي بيا وركي كان انا بچي سبونا دا والوالدات يرضعن من دې په ورکی اولاد هن اولاد خپل ته خدا نمبر 1 یا عام خدمت مرتي عام من دې کنه یا هغه متلقې رست را تیرې دلو د عدتنا هغه متلقې خزي رستو را تیرې دلو د عدتنا هو سره وشو کنه خزه تطلاق ملو شو جدا شو اوس ماشوم بچی دی ها په دا کینه دا د ماشوم له وسه کی په ور کوي دا حکم به وجوبی دی کنه د دې نه او وجوبی دی والوالدات او عام خزي اعاش طلاق وتور كريشي دي رستو د تردلو د عدتنا ايضا دارنگي يرضعنا اغي وم په ورکي والوالدات بين دي يرضعنا په ورکي دي يرضعنا توريكي الخبر بمعنى الانشاء خبر بمعنى الانشاء شو استا مسئله بكره بوته والوالدات من دي يرضعن في دي ورقي أولادهن أولاد فلتا حولين كاملين دوكال فرام نرى ما شو محق دي دوكال دوتا بي ورقلش دي سير تسوري كي حولين كاملين د زمانه جاهلیت یو عادت و د زمانه جاهلیت یو عادت و د زمانه جاهلیت یو عادت و چې د متطلقې زوی با پرې خودلې شو ابن المطلقة متروكا زيد المطلقة دابا بريخودلي شو بلا تربية بغير تربيتنا او مور بولا بيوم نمر كل او نه بده ته پلار نظر کولو نه بده ته پلار نظر کولو نو حکم راغی د دې غرسه میرت کې چې ننه ماشوم ته هوپې ورکي والوالداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین دوه کاله پورا لمن دها شرف را ارادا چدی اراده لري ايته مرض عطا چدی دي پورکلي مدته په ور کولو د سسرډيګه لمنو ده چا د فرا اراده چې اراده لري ايته مرض عطا ايته ما چې دي پورکلي مرض عطا مدته په ور کولو دوکاله مخزه ماشوم له په ور وعلى المولود له او د بچی په پلار باندې تاسو نه تفوس کوم دا خزه بچی د چر په راوړي خاوند نه پاره کړه دا خاوند چې دی دا څه شو دا مولود شو د لپاره بچی پیدا کړی شوی دا مولود شو د لپاره بچی پیدا کړی شوی وعلى المولود له او د بچی په پلار باندې نو خذ خو په ورکی کنه د بچی پلار وسکی رزق هن د فد باندې لازم دی رزق درخه خلو وکسوته هن او کفل د هوی بالمعروف په مناسب طریقې سره لا تكلف نفس نش مكلف كولي نفس الا وصها مگر ده هذا وص مطابق مكلف كولي نش نفس مگر ده هذا وص مطابق استاذ تفوس کوم خذ ما شوم له په ور کی او وتوي خوان توي يبقى چې د نوړو ما له ټروزر واره خدای له غر کا کا فخر نشي کړ دي تو فسلي لینڈ کروزر پہ لے او بچے در مانو ماما نے بچ پیتے در روپے نے میشت راکے اب اکبر پہ پیندے در بل دے کے نوکر دے او تالے سو پیتے در بل در کی نا مکلف کو ماما نے پدی باندے مگر اکبر وس مطابق پیندے در روپے نے پہ پیندے در روپے بارے میشت راکے او داتو والد اسے سوچا پہ ورکے لا تکلف نفس نوم نشی مکلف کولی یو نفسو الا وصاها مگر دا حق دا وص مطابق لا تزار والدتنو ضرر بنشی رسولی مور تابع والدها فبشیر دی باندی فبشیر دی باندی تو ضرر نشی رسولی ولا مولود له او نشی کم ننو پلار تا دا بچی پلار تابع والده فسبب دا بشیر دی باندی نہ بے مور تا ضرر رسولی شی او نہ بے شکم ننو دے فلار تا ضرر رسولی شی آگوی دے بیماری ماں ماں کے پینشتے رہے تو وقت ویشی نفس کو جاڑی کو خان دے فیو ورکے فیڈر بولی آلی دا داغو بولی آلی سی لکٹر جوی نے سرینے کے خدا بولی ورکے بچی تا دا نوڑ دے اور سرینے کے بولی آگا اخلی لا تزار والدتم بولدها ولا مولود له بولده او در ماشوم پلار تا به ولده فا اولاد در فسبب در اولاد در بانده و على الوارث مثل ذلك او فوارث بانده فمثل در نفقه بانده خرجته دا در نگه بخی نو على الوارث دا ماشوم در پلار بلگی دا نچه دی خزی ماشوم تا فی ورکولو نپیسی بی ورکولی کپڑی ولگسته صحیح شد او دا سڑی مل شو او دا ترخذی مثال دیس در روپے سا شو جمع شو نو میراس چا تا پاتو شو دیلک تا کنا روی تا میراس پاتو شو کنا نو دا دی الگ پا حصہ کی الگ پا حصہ کی دی بچی کم دی دا دی نتیس در روپے او باسی امور لمور کی زکر چی دا دی مورو دا دی الگ پا پلار باندی دا دا دا وجہ نسوی خرد شو او سر پا شو کنا ما سوى دته چې میرس کې کوم پاتې شو وارث دی کنه نو دته چې کوم شی پاتې شو بد فای کې ودی چې د دې مور کوم قرض او فچا باندې پلار باندې اوبه دی فکې ورکی وعلى الوارث مثل ذلك فوارث ما دې دې تل دوري کې فزغه بچي باندې شي بابا کې سبا خطا راشي فدغ بچی باندی مثل ذالکا فمثل دغا من النفقت والثیاب دسو سبکی من النفقت والثیاب ننفقی ندی او نکفلی ندی من متروکت الابی نمتروکی دفلارنا پلاری چکم شفری خدی ناغذوی تفاتی کی گی او زوی مفقی دیسا چا تورکی مور تورکی بس ما تو گرد خزا و خواهد دی سری؟ خزا و خواهد دی ارادی کردی وردی دی خرابی او دا خواهد دی خزی تیوی چی رضا ما شوم خوب وستی کنا کالی فیو خوڑا سیو خوڑا؟ کالی فیو خوڑا بس بلن ارادی نور بندو ارادی مخلی دی ارادی مصری خلی دی و داری ما شوم حق سو ندی دو کال دا پایو حق دی دیولی یو نیم کال پیور کی یا کال پیور کی او دا خز خوان بیا ملاوی گی و دا ماشون دفعیو نکرد شی نرمی کریم فرمائن چی دا خز خوان دی چی سا مشوراو کنو پی خوشحالی او حقي دوکان نور دې خو خره دې مشوره د خپل ماس کیو کی چې استاجی کار کول واړی فإن أرادا کوجر درې دواړو اراده خړې کړې فسوان نو د جداوالی د جداوالی قبل تمام الحول الا دو سرول کې فإن أرادا کوجر درې دواړو اراده وکړه قبل تمام الحول مخکې د پوره کېدو د کار نه فسوان نو د جداوالی انترازنو حقر فرضا منتیا بانده دوان مصدر دری انترازنو فرضا منتیا بانده من هما درخ دوانونا و تشاورنا او فو مشورا بانده یہ مشورا کی خیر و برکت دی سی نا مرگیرو دامیر سے ملتان گول ماسوطان کیا تو مشورا کوئی دیشو بلکو نا نا آغا بیو آرنو مرکز مشوران دران چه خدا مغار کتا صحفل امیر والو اگوی جیسے بننے والے مشورہ متقلو تا سویچ مشورہ کی خیری خوب برکتی نو بلی مسئلہ ثابت شوچی تنا خیر کار دا پر چی مشورہ کی خیر برکتی تا سو درسا کار کولو نا شرح نگئی اوز کسر امیر وغنم اپنا اخلاص کولو فا ان ارادا کو چرت دید بارو ارادا اکلا قبل تمام الحوالی مخی دفورا کی دورا کرنا فیسوانا نو دا جدا والی شنا معشوم بسو کتا وجودا کو دیکھو اس نور مسئلے دی تیوی دے رہے یہ خدا مسئلہ دین توا چھو چکم معشوم تا دوکا لے پورا پیور نکلی شی دا دا داڑو کی طول من کمزوری داڑو کسی طول من کمزوری او دا عربو زون عدد داو چکم کس فرس روانو او دی با اوخت یا اس تراسی بدا کنا شخطے تا لیان نفر اے بیدنے کے ویدی اگر ٹیم کی پیدا شوی دے نبل ٹیم مسو غدا و چه خزا خوان ملوشی کنن متوجه نسی او حمل پکڑو نیسو چه سنگ پکڑو نیسو را دل تا که دی کنیکشن او دا کنیکشن دیکی را پیندنی را زخری نشی ماشوم زخر خوری او دا اکثر کسان دا سیستا جزا ماشوم بر وقت خیر تخرابو میتی دن اخوانا کٹ که زخر رو نبکٹ شیده میده بسشی نا بسشی اکثر رو کون رو گرام بسلی نا پی بیسشی زخری نشی پشیر باتی نو دارا مزرو دنداو چی دا کم کس پا اس طرح سن شخ دی ویدر که دا تا غبل ٹیم کی دا تا غب پیس کی دینے کار نرے وجود تبا کی لا تزار روالی لتم بی ولدی ها ولا مولود اللہ بی ولدی والی الوارس میں سوزاری کفائن آرادو آفی سالن کری دوارو ارادو اپنا مخیر فرکی دورا کارنر جدی والی انتر آزم من ہما فرزامتیا سر دری دوارو نو تشاورن آف مشفر سرام فلا جناح علیہما نسبنا نشترے فدا دوارو باتے خجی اس بلے مسئلہ خد سڑی تو وہی چھ ماں با پیور کلو خسینو کم پی نشترے نو اسے تشی پیڑی رو تور کم او یہ انکار کی ورکی ہے نا نربی کریم فرما چھ تا سدر معشوم دفارا دفای امور انی سے دا استاد سره پر جهیز دی خو چې د پای مور ولې ونی سي کنه پر دې زنانه نه پی ولې ورکی نو چې هغه سره کوم خبره کړی دا پیسو نو دا واته بیا په ټیم ورکوي مثال ته پر دې خزر هغه و چې ما ته 2000 روپۍ مې اشتراک کړي 2000 دا ول بیا په ټیم ورکوي چې مې شکر کړی و ان ارتم او کو چرته تاسو را دا وکړه ان تستر دې او چې تاسو د پای نه پر مور ونی سي اولاد کوم د خپل اولاد لپاره لفظی ترجمہ ہے چھے طلب ہو در رضاعتو کے اولادکم نخول بچو دا پارا یا دا پاوی دا پارا مورنی سے نو مزن پارا مورن نا اولادکم نخول اولاد دا پارا فلا جناح علیکم نبیانی سر سکنا فتا سباندی اذا سلمتمو کرش تاسو سپارے ما آتیتمو آچکم تاسو مکرر کرت کردی بالمعروفی فخطر کی سرا چھ فخطر کی سرا تاسو آغا خزیتا پیسی ورکوے سیدہ بس پردی خزونی سی آغا بولا پی ورکی واتقوا الله ويريد لنا وعلموا فوحشي ان الله بشكل لفاف بما تعملون مسير شتاسكم عملك وي عايزر لتنكدي والذين